بابام نه کر قاتی امیلوی واتشاد به تو بزوی بله هر اصابو پیوتم هول اداد تیشه کت باب دوزه توا براست پیویز نکد من روشتو ما تو بله خاتو جینا بو دابش کرنی نامکان لمنو سپاسی بکا جاکا بنیازی دیدار بنیازی دیدار یاری کردنیا پیوسته پشم با بازار ها چونی دایکا امروز دان تریش تکرم سبتکا برا ها بابرن بازار خرما و چی برا و چی هواش بی خوانی شاره بکرکان پس حالا بید که داوت هم که بو آمده بونی نمایشی بکرکان ون زی کنو سن کادی که خوش بسرن اگرمم کم یوادارم که دستی دی نکاد ون سیری نمایشی قشنی زی بکرکان کن ون شدنا پیشکشی اکادو با چند ساتی نخوش اکانی جانتا نبی برنو ون شدنا خیراک دی بزوله دی خیراک بسر چاو غریبو پرتقالا کی پپینو بیرچیه بلام امرو پرتقالی چاکم لایا فرمو پپینو سپاز لمالو ای خواد مارکو هیچ نامه اکتان لأرژنتینو پینگیشوا نخیر بلام قیناکا من سورم لسر اوی بروم بو ارژنتین بوی خون بزنم بارو دوخا کچونا وانیا بنیازی دیدار خاتو جینالی کیه؟ آره سادید ای که کشتی که اگهت؟ ابی ام را بگد ها که تا ایواره اگره ما باران آره استایم بزداری ها بزار نکمان کل توسکا، بارما، مودینیا، نگل سیلوینیا یک دکرنو سافیون و تیزاش ادره به فرنسا چه استا تیزای بیه؟ لو شهر دوره دا کاری فولیا لا ددن چی؟ ایست فرانسی دوم حکومانی شای نپلون دفن ای قیناکا گاری باری نخوشی کوکه ابو هم گاری باری بنیرم بناو جگه نک بازنگ بنیرم بناو جگه جو بکرن لکارکانی ایست فرانسی دوم لنافولی ها تنها گاری باری و اتوانی یارمتی نافولی بدا شکا که لیادوا بوچی لما آورانک شاوه خود باقم ده نازید نیست ما ایشک کار بگریت. سر لنجت کنم سکابان هی. پیوست کار کن. پیوی منی پرمان دست کرد. سیگن. هر بی کار کن. زور سرده. سر ماما. گرما. زور. کلو بلا کبینا و باشتری؟ بله زو سپاس دکم اروم بزانم هنده درمان من لما لونه ماوا اپینا دی ورا استا گره ماوا که لکم خیراکا امری بایی برا نکو بو بله هر چونک بیاد نتوانم نشونی خوم ده بجولم زور سیره هیچ جاوز یک بدی نکم یا من نخوشم یک کنشفتا ساقه عدی ببزنم سکایا توش تطیه هر دو نو ناچه نه، ناوچوان دو کنشرتا گرمه بله، امیلی جستم باو کرد کهاتا بیلی جاکت هم میری توا نه خیر، نامیلی جاکت هم میرم زر نخوشت نامیلی جاکت هم رکشم تکاد لیکم هر آوا، نگران مبین با من من درمانی کوکو تا ازانم ویولی تا جزر یکم بو ناینی جا جزرت با چیه؟ استا هر استا استا هر استا دم دو کوره این خوشیم دو کوره با استا هر استا هدیه زمان بی بسرم دا دو کوره دم این خوشی هر استا استا هر استا دی دی دو کوره استا هر استا دم بخه اجینا تو چی نخوشی بیمار کرد دم بخه او با چی واقعی آه امش جوازه چی کنه من بکاری دیانم و یارمتی تعب گونم داداد لهمون نخوش کن هرسا هرسا هرسا دورکور لم عین خوشی دورکور دورکور دورکور درمان کم دوزیه و اتر نزنم باشه یا نه سپاس مارکو استا ایدمی کنشرتا مارکو درمان کی هنوا و دی بی خو بیت باباکم من امید دوزب خو ایسه نخیر نخیر من حجیز لجیز جانب در درمانم بکر نیه ناو دی اما نخوشین یا دور که ورلم دی دور که ورلم دی ایسه هر ایسه پی پی نخوشه؟ اویش تایلی هاتو و کنشرتا دور که ورلم ای نخوشی حجیز آل نبی بسرم دا جم دور که ورلم دی جم دور که ورلم ایسه هر ایسه ایسه دوکوری نخوشی، دریدی دوکورو، دوکوری نخوشی، استا، هریستا، استا، هریستا، یک دو، یک. یه وادارم در من کاراز بید، هر چونیک بید، اتیم ولی باک مپرسیلی لیکم، باشه؟ بنا خوش خانه؟ بله، هولم پزیش که کج دکل خونه بیهنم بو ایرا. نه مارکو، اتکاد لیکم، تو زنی ایم پرمانیه. کنشرتان خوشه. اما خسی هیتا هر جیس رنادم بسیشک بیتا مالا کمو اوان دزن تنها با دولا من کارا کن تو او ازانی ویولیتا کس من بانکر کاتی لر رو من خوش کدین استار ایسا یکی دو استار ایسا دور که ورن نخوشی دی دور که ورن بابا اما تنها کوکی چی سوکا و باشا بم پاشتن روشی چی که سانگا بما وا ویولیتا واز لو بین بو من بوانا کوم ارو پسیشک که بو هینم باشا ایسا هر ایسا ایسا مارکو بپینو تو لیره بایسته امو مارکو ماكو رشت. بهرمتي وامي لقل برس بيدرو قصب كم ليري ليرانيا بداخوا من كوراكيم تو كوراكيد تبيفتر هاتي ويرا بلي بمني زي كان ليري بوم ماركو واتشي اكي ليرا باوك توزي اشتر ديتوا تبيستد بايشة يا دو هاورم نخوشن تيانا كوكي في زور خراب يعني هيو بلي قرماشان زور برزا هر گوکه یا حلامتی شیانه اوان هر اکو کن بلان بدن یکی برس لکه اوه واب زنم کنشرتا ماوی که توش بو پی پی امرو توش بو لجگه دا نماون هولیان دابو ایش بکند بویا چاک نبونه توا با قرسی هنست دادن بله وادی هر زور خرابن بله بلان پاره نیا بویا وستم بیان هنم بو ایره نا قیناکه ابیز یکی خویان جنیلن بتعب دیلم کشوه و آدر. ای دوایی. کوانا نشانه که لوس پاست کم. اکات منی پیام بل نیست دیان. لشکمی پینوریون لنزیک خو منون. پس ساعتی کیتر ایشم تا آبی و دوایی اتوانم لرگه و سریان لب دم. ها؟ براسی هن بینید؟ ای چون بوتینا. آخر آن هزار نون نتوانن پاربن. اول اکاتی به ایشیده ای کم پیوندی با خو مه. وادیار باو که توشی پت ای چاکا خواهد دیگه ای کردم زور سپاس دکتور ادیر چی بکن؟ بالا جگه داب کهو زور چاکا زور اوی چاوره مکت برستر بو بابا بالا مارکو ایا نامه لدیک تو بو هاتوا؟ بیگو من هر استا بلای بندرکای روشتمو کشتی مایکل انجیلون بی ابی خراب روم پرسیه لنامه کب کم وانیا منیا فریدان ای با چی هات بوی بو ایره؟ یو ما داره لگل کسی که تیرا کارکم جبه جه کر کسی تیر؟ چه؟ خواب هاولی بینا دی زور کوری چاکا خاتو چینا؟ مارکو هیچ نامیگ للاین دیت مونه هاتوا؟ چون؟ هیچ نامیگ لونه هاتوا دوالی برنی لیکم مارکو اما سیره اما سیه جاره نامه للاین دیت مونه گد شتیه که یا؟ او سازور نامه نوسی چی روی دوا؟ رنگه نخوش به تو نتوانه نامه من ببنوسیه وانیه باش گم لبگره مارکو اگر دکی تو بومایو لارجتنی بومایو نخوشش بومایا هر زوزو نامه بو انوسی بو اوی زر لطالم نبیه همیشه شیل خوکیشم پیارا گیندن دیوی سلسری کار کات کاتی نیا نگران نبا همو شیرون ابیتاوا بدلنیاییو مارکو بونیس ایرت شاریکی گوریا گورتن شاری ارجنتینا گریمان دای کنه خوشا اما زور آسانا ارواد بولای پزشک بو او یارمتی بدات هرگیز اما نه به تگرفت یک بونیس ایرت شاریکی زور خوشا مارکو زور بو زور کس اگر تا اگر هموش دل بر دستا بیا او هنه زنه برتر کن بلا انا لوان نیا تو ازانی من دای ک زور برجمه ک ناسم همیشه هول ادا لکل امجدا کشتی چینه دیت مارکو ل ارجنتین بله بله مايكل انجلو نيتواني وهو مشتا كان هالبقريا كشتي كبر روايا ازاني كيقات قمان وايا باش هفتيكي كبقات زور لمايكل انجلو هواشترا هفتيكي تر ماركو هفتا زور خيراتي ابريد بابي اوي اقاما ليبيا بله من ألم أو كشتي كديت نامي دايكتي بيا خوسكا عليتي استقافي قوري بيتزاب خوي ماركو ماركو كوات هيج نامي اغناتو وانيا باش هفته ايجي تر كشتيكا اغاتو خاتو جنانا ناما من بو هينيت هفته ايجي تر؟ اي بو اغنباري ماركو با لرخصار تابدية كم دمي كاو اغنبار نمدينيوي تو استش بروات و او راس بيت ما بستم اوه لرب من مون برون بو قطاب خانو سفرنا كم بوي بزانم چي روي داوا ها؟ بله راستا ماركو كاتي هست كم شتي روي داوا يان من سفركم يان تونيو براد اما باشا ناتوانم لوزي اتر هيچي تبكم ازانم كين اواني توشي كوكو تاهاتون كونشرتو بي بي ياريزاني بوكالا بي بي اوه ايوك چي بو ارجنتين جانتاكت بو اوگرم نا نخير قرصة من الرب اگاد لپتاکا بی لی دوار اگرم نا خیر اتوانم حالی بگرم تو جوکو باو گد زور کل را وتم کارکی باو کم لنخوشخانه زور گرنگو کاتی نیه بو من بگو من باو کد نبو آیا نخوشخانه که ندبو خلکی جنواش باو کتیان زور خوشوه زور لی تور رمون لسرت ادا بلان استا ریزگی زوری هی للم براست لرابردو دا بواری او نبو هزار چه بولای پزیشک بلا مستا گو راو نخوشخانه که من هی برو دو خاکا پیو شده که چون بوی روند کمو اگر هیچ نامه اگ نگا ها؟ بیالی تا وک بلینم دا پزیشکم هینا ها؟ پزیشک گوری کنم لطوی اما پی پیا اما او نخوشی که بود باز کردم نخیر نخوش نیم زور باشم کنشرتا لشم لو خوتوا او چی لخوتا که اما رگه چی کونا قاسم با اوی ساده شوم و سری شمع بستم بشته چی گرم جزه دا کش جرمتی نمانی پیش مکم دادا اما رگه چی زور چاکا ایسا ارسا ارسا ارسا ای بیمی شکل آوستار دا کوره دروا لجگه دا راکشه اتوی توشی او کرنی سیاکان بید اندو کلا زیان بخشت چیه او پنزریب کرو توش ایک چیب چو او من با گرم کرد دی بجوله روشی سی جار ام درمانه بده به نخوشه کرد پیش نان خواردن و بیرد نچه پر روکان بگوری ابید هفته یک لجگه داب کود امش بده به باو کرد ای کشتا براسی نخوشه ها؟ نک بد یکه لو ده توبم شوه اود نردو با ایش کردن اما پیو تی بابا ها ویلو تا هیوادارم لجگه ده بمینه توا کچاک بو انجا ایش بکار من آگام لوضع تانو ازانم نتوانن لیره به ایش دانشنو ابید رزقی خوتم پیدا بکر او ازانم بلام اگر آگاد لم چکولی نبید او با تواوتی پریشانی اکار اگر کچکت خوش روی چی اتوانی بی کبو اوی چاد بیتوا من خوام گالتم بم خسانه دید بله با چی؟ من داوی چاودری کردنی من علاکانت لطو دکمو کس نیه چاودری خود کرد من دلنیام پیمانم بره وازنم شدید یه بیهنی که با خودی اکید سردم بسر چو که گرفتکان من بم شوازه سیرانه چاره سرد کرد قسکان کاریگر بون یا هیچ نبی خوش بون هرچی که پیوتم به انجامی اگه اینم دڵنیابا ئەسمێنەیەیت؟ دێم بەنیازی دیدار. بڕوانە ئەستێرەکان. کاتێ مرۆڤ تەماشایان ئەکات زۆر جوان و درێوشاوە ئەبێت، بەڵام کاتێکی زۆر زۆرمان ئەوێت تاوەکو نهێنی ئەم هەسارە دوورانە بدۆزینەوە. وامەزانی ئەگەر واز لە قوتابخانە بێنم فێری هەموو شتێکە بم. هەرگیز هەموو شتێ نازانیم. ڕاستە جانتاکەمە دەیتێ؟ نەخێر با بەخۆم بێ.